أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شأني ودرجي، علبتي جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم. Soleh bagus hati ini, karena pikiran raso ing badan kape jeroan mukjizat rasul dadi pedoman minangka dalan maji iman kelawan Allah kang maha suci kuturang kulan rinolan wangi ditirakati diri atoi dikir lan sulo jonan tilali so aman dunungi rasa tanda yang iman sabar narimo najan pas pasan kape tinan kedir sakit pangeran kape tinan kedir sakit sunai Rasul kamulia Nabi Muhammad padukan kita Nabi Muhammad padukan kita ayo lakoni serta peani asor toto gohire anake mulia makom derajate anake mulia makom derajate lamun palastro ing pungkasane I'm gonna get you.